sana gel, neyim neyim neyim. Dile gel de sana gel, neyim neyim neyim. Anan izin vermezse vay vay vay vay vay vay vay yar yandım. Yalandan hastalan gel, neyim neyim neyim. Yalandan hastalan gel, neyim neyim neyim. Bayır bostan ayrı olamam dosttan ayrı. Bayır bostan ayrı olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı vay vay vay vay vay vay vay yar yandım. Kalsa nefesten ayrı neyim neyim. Kalsa nefesten ayrı neyim neyim neyim. Girmiş gibi vay vay vay vay vay vay vay yar yandım. Gülünü dermiş gibi neyim neyim neyim. Gülünü dermiş gibi neyim neyim neyim. Geç buldum tez yitirdim vay vay vay vay vay vay vay yar yandım. Oldum düş görmüş gibi neyim neyim neyim. Oldum düş görmüş gibi neyim neyim neyim. Bayır bostan ayrı olamam dosttan ayrı. Bayır bostan ayrı olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı vay vay vay vay vay vay vay yar yandım. Kalsa nefesten ayrı neyim neyim neyim. Kalsa nefesten ayrı neyim neyim neyim. Girdim yüzüme vay vay vay vay vay vay vay yar yandım. Diken battı dizime leylim leylim leylim. Çubuk battı dizime leylim leylim leylim. Eğildim çıkarmaya vay vay vay vay vay vay vay yar yandım. Yar göründü gözüme leylim leylim leylim. Yar göründü gözüme leylim leylim leylim. Bayır bostan ayrı olamam dosttan ayrı.